Otto en telefon? Nej. Er Otto en brandstation? Nej. Så måske en fugl i bur? Nej. Otto er da altid sur. Nej. For Otto er et næseord. Et næsehår. Ja, ja, ja. Ja, og to er et næsehår.